yaşamak zor. İstersen bir sevene sor. Ölüm kolay, ayrılık zor. Bunu bir de kendine sor. Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ölüm kolay, ayrılık zor. İstersen taş kalbine sor. Şimdi senden uzaktayım, geniş olsun dar yeri. Sana bensiz hayatında mutluluklar dilerim. Şimdi senden uzaktayım, geniş olsun dar yeri. Sana bensiz bu dünyada başarılar dilerim. Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ölüm kolay, ayrılık zor. İstersen taş kalbine sor. Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir sevene sor. Ölüm kolay, ayrılık zor. Bunu bir de kendine sor. Gitmek kolay, unutmak zor. İstersen bir çekene sor. Ölüm kolay, ayrılık zor. Bunu bir de kendine sor.